Al-aghsalu mustahabba. Twende katika miosho ya sunna sasa. Baada ya kumaliza miosho hii ya lazima, ni sampuli ngapi? Sampuli nne za lazima kuoga. Kafiri akisilimu, kuoga kwa mwanamume siku ya Ijumaa, kuoga kuoshwa maiti, na hii mwanamke mwenye kutia marashi akitoka nje lazima akaoge. Al-aghsalu mustahabba, sasa ni miosho ya sunna ambayo sio ya lazima. Kwanza, al-ghuslu min ghusli al-mayyit, kuoga kwa ajili ya kumuosha maiti ni sunna. Ikhtalafa al-ulama fi hukmihi taba'an li-ikhtilafihim fi hukmi al-hadith al-marwi fihi. Maulama wametofautiana katika hukumu yake jambo hili la kumuosha, kuoga yule mwenye kumuosha maiti. Maulama wametofautiana na kutofautiana kufuatia tofauti zao katika hukumu iliyopokewa katika jambo hili. Je, yule aliyemuosha maiti ni lazima naye akaoge? Maulama wametofautiana hapo. Hadithi yenyewe, fa'an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man ghassala mayitan falyaghtasil, mwenye kumuosha maiti naoge. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan wa hadha al-ghuslu mustahabun, kuoga huku kwa aliyemuosha maiti ni sunna. Liqawlihi sallallahu alayhi wasallam laysa alaykum fi ghusli mayitikum ghuslun idha ghasaltumuhu fa inna mayitakum laysa binajisin fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Mtume anasema laysa alaykum fi ghusli mayitikum ghuslun, si wajibu kwenu kwa kumuosha maiti wenu, si wajibu kwenu kuoga mkishamuosha. Idha ghasaltumuhu, mkishamuosha nyinyi si lazima kuoga. Fa inna mayitakum laysa binajisin, kwani maiti yenu si najisi. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum, tosha yenu ni kuosha mikono yenu tu, ile mliomuoshea maiti muioshe tu wa basi. Falhadithu thani sarafa al-amra min al-wujubi ila al-istihbab, hii hadithi ya pili imetoa ile amri ya ulazima kwenda kwenye usuna. Ulazima upi wa ile hadithi ya mwanzo? Man ghassala mayitan falyaghtasil, hii ni lamu al-amri. Sasa amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inabakia kwa ni wajib, isipokuwa kuna sarif ambayo inatoa katika ulazima kwenda kwenye usunna. Sasa sarif ipo ni hii hadithi ya pili. Falhadithu thani sarafa al-amra min al-wujubi ila al-istihbab, walihadha qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi sharh al-mumti al-istihbabu huwa al-qawlu al-wasat wal-aqrab, usunna wa kuoga mwenye kumuosha maiti ndiyo kauli ya kati na kati na ndiyo kauli iliyo karibu zaidi. Wanzur ghaira ma'murin ahkam al-janaiz li Sheikh al-Albani safha 54. قال الشيخ بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري والحكمة من هذا الغسل جبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت وذكر الموت وما بعده وهو معنى مناسب والله أعلم. الشيخ بن باز رحمه الله أنا سمع كوغاوك نيني حكمة يا كوغاوك هو موشاجي nini hikma ya kwamba ni sunna aoge huyu muoshaji maiti? Asema hikma yake jabru ma yahsulu lilghasili min al-dhaf, ni kuunga ule udhaifu unaopatikana kwa huyu muoshaji, kuunga ule udhaifu wake utakaopatikana kwa huyu muoshaji bisababi mushahadati al-mayyit, kwa sababu ya kumuona ule maiti na kukumbuka mauti na aliyo baada yake. Ni haya ni maana ni munasib kwa kuoga. Sheikh bin Baz rahimahullah akielezea hikma ya kuoga muoshaji wa maiti ni kuunga ule udhaifu unaopatikana kwake kwa sababu ya ile kumuona maiti na kukumbuka mauti na yaliyo baada yake. Haa ni maana munasib, wallahu aalam. Athani al-ghuslu athani al-mustahab al-ghuslu min muwarati al-mushriki, ni kuoga kwa kumstiri mshirikina. Al-ghuslu mimwaratil mushrik, ni kuoga kwa sababu ya kumstiri mshirikina akifa. Mshirikina akifa na ni jamaa yako na hakuna washirikina wenzake, wewe unatakiwa ukamstiri. Huu ni mwosho wa pili wa huyu mwenye kumstiri, sunna kuoga huyu aliyemstiri mshirikina. Lima rawahu Ahmad wa Nasa'i an Ali radhiyallahu anhu qala lamma tuwfiya abi ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inna ammaka ash-shaykh walla qad tuwfi faman yuwarihi. Imepokewa na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alipokufa, anasema alipokufa baba yangu Ali ibn Abi Talib khalifa wa mtume wa nne, anasema alipofariki baba yangu nikamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam nikamwambia inna ammaka ash-shaykh walla qad tuwfiya, yule ami yako yule mzee aliyepotea amefariki, sababu haja silimu yule ami yako mzee aliyepotea, qad tuwfiya amefariki, faman yuwarihi, nani atakayemstiri? Qala idhhab fawari, mtume akamwambia nenda kamstiri. Kultu nikamwambia innahu mata mushrikan, amefariki hali ya kuwa ni mshirikina. Wa fi riwayatin akhrajaha Abdullah ibn Ahmad fi zawaid al-musnad faghtasaltu, nikaoga, yani mtume alimwambia idhhab fawari wala tuhdithanna shay'an hatta ta'tiyani, usifanye jambo lolote baada ya kumstiri mpaka uje kwangu. Idhhab fawari qultu innahu mata mushrikan, nikamwambia hakika amekufa hali ya kuwa mshirikina. Qala idhhab fawari, nenda kamstiri. Wala tuhdithanna shay'an hatta ta'tiyani, usifanye jambo jingine lolote mpaka uje kwangu. Fafaaltu, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, nikafanya hivyo. Thumma ataituhu, kisha nikaenda kwa mtume. Faamarani an aghtasil au faamarani an aghtasil, akaniamrisha kwamba oga. Baada ya kumsiri nenda kaoge. Kwa hii ni ghusl mustahabu, ni sunna kwa aliyemstiri mshirikina na yeye akaoge. Wa fi riwayatin akhrajaha Abdullah ibn Ahmad fi zawaji al-musnad faghtasaltu thumma ataituhu, nikaoga kisha nikamfuata mtume. Qala fada'ani bi da'watin ma yasurruni anna li bi biha humra an-na'mi wa sudaha, anasema Ali ibn Abi Talib, mtume akaniombea dua nyingi, hainifurahishi kuwa mimi ninangamia wekundu na weusi kuliko dua hizo alizoniombea mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni dua muhimu, dua adhima alizoniombea mtume sallallahu alaihi wasallam hata kuliko ngamia hao wekundu na weusi. Qala wa kana aliyun idha ghassala almayyit ghtasala, alikuwa Ali ibn Abi Talib akisha muosha maiti anakwenda kuoga. Lilistidhada yundharu ahkam aljanais, angalia ahkam aljanais, inaangaliwa hiyo ahkam aljanais. Sheikh Albani safha 34 baada al-100, Sheikh Albani ameelezea jambo hili. Kwa hiyo kuoga kwa ajili ya kumstiri maiti ni sunna yule aliyemstiri, kuoga kwa ajili ya kumuosha maiti ni sunna yule muoshaji. Tatu, al-ghuslu lil-ihram, kuoga kwa ajili ya kuhirimia haji au umra. Wa yustahabu hatta fi haqqi al-mar'ati al-ha'id wan-nufasa, ni sunna kuoga kwa ajili ya ihram hata katika haki ya mwanamke mwenye hedhi na mwenye nifasi. Pia ni sunna wao waoge kwa ajili ya ihram, ihram ya haji au umra. Wa daliluhu fi haqqi ar-rijal ma fi sahihi sunan an-nasa'i wa ghayrihi an zaid ibn thabit radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ightasal, mtume sallam alitajarrad kwa ajili ya kuhirimia kwake na akaoga, aliondoa nguo zake kwa ajili ya ihram wa ightasala na akaoga. Hadha alghuslu lilihram ni sunna. Wa qala ibn umar radiyallahu anhuma inna min as-sunnah an yaghtasila idha arada an yuhrim, ni katika sunna mtu kuoga akitaka kuhirimia. Minas sunna, inna minas sunna an yaktasila idha arada an yuhrim, ni katika sunna mtu akitaka kuhirimia aoge. Wa dalilu istihbabihi ala alhayd, dalili ya sunna ya kuoga kwa ajili ya kuhirimia, sunna ya kuoga, amruhu Aisha radhiyallahu anha, ni amri ya mtume alivyomwamrisha mama Aisha radhiyallahu anha, lamma hadhat, alipoingia katika siku zake, wa hum fi tariqihim ila hajjatil wa ila hajjatil wada, na hali wao katika njia yao wanaelekea katika hajjatil wada, mama Aisha akaingia katika siku zake. Rawahu al-Bukhari, ameipokea hadithi hiyo al-Imam al-Bukhari. Mtume alimwamrisha aoge kwa ajili ya kuhirimia, kuoga kwa sunna, pamoja na kwamba ni haid, pamoja na kwamba ni haid. Hii ndio dalili yake. Wa amma an-nufasa'u fali amrihi zawjata Abi Bakr Asma'a binti Umais, ama mwenye nifasi ni amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyomwamrisha mkewe Abu Bakr as-Siddiq Asma'a binti Umais radhiyallahu anha, baada ma waladat fi dhil Hulaifa, baada ya kujifungua akazaa katika dhil Hulaifa, wa hum fi tariqihim ila hijjatil wada, alizaa na huko katika njia yao ya kwenda katika hijjatil wada, mama Asma akapata uzazi akazaa. Kwa hiyo katika hali yake ya nifasi, Mtume pia alimwamrisha aoge kwa ajili ya ihram, sunna ya kuoga kwa ajili ya ihram. Alhadith rawahu Muslim. Arrabi, alghuslu arrabi almustahabu, alghuslu lidukhuli Makkah, kuoga kwa ajili ya kuingia mji wa Makkah. Wa kana ibn Umar radiyallahu anhuma idha dakhala Makkah taghtasal, alikuwa ibn Umar radiyallahu anhuma akiingia Makkah huoga. Wa yudhkaru anna an-nabiyya aw yadhkuru anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yaf'aluhu, anataja ibn Umar radiyallahu anhuma kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam pia alikuwa akifanya hivyo akioga akitaka kuingia mji wa Makkah. Naqala al-Hafiz fi al-Fath an ibn al-Mundhir qawlahu al-ightisalu 'inda dukhuli Makkah mustahabbun. Al-Hafiz ibn Hajar amenukuu kutoka kwa ibn al-Mundhir, kuoga kwa ajili ya kuingia Makkah ni sunna, 'inda jami'i al-ulama, kwa maulama wote. Walaysa fi tarkihi 'indahum fidya, wala hakuna fidya katika kuacha kuoga, hakuna fidya. Waqala aktharuhum yujzi'u anhu alwudu, lakini wengi wa maulama wanasema inatosheleza kutawadha, eh, badali ya kuoga inatosheleza kutawadha kwa ajili ya kuingia mji wa Makka. Alghuslu arrabi'u almustahabu aqiba aljimaa, baada ya kitendo kile cha ndoa ni sunna pia kuoga. Aqiba aljimaa, baada ya kitendo cha ndoa pia ni sunna kuoga. لحديث أبي داود وابن ماجة والحاكم وحسنه الألباني في آداب الزفاف صفحة سبعة وصفحة صفحة مئة وسبعة عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه. Mtume صلى الله عليه وسلم aliwazungukia siku moja wake zake wote, yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi, anaoga kwa huyu alafu akaenda kwa yule naye anaoga. Aliwazungukia wake zake wote, kila akienda kule alafu anaoga, eh, kila akienda kule alafu anaoga. Hiyo alafu mtaifahamu nyinyi. Qala faqultu ya rasul Allah ala taj'aluhu ghuslan wahidan. Abu Rafi anasema nikamwambia, ya rasul Allah, si ungefanya ni kuoga mara moja tu? Qala hadha azka wa atyabu wa athar, hii ni azka, inatakasa zaidi na ni nzuri na ina usafi zaidi, inachangamsha zaidi hii kuoga kila baada ya kitendo. Hii ni azka wa atyabu wa athar, Mtume alikuwa akifanya hivyo. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد, alikuwa akiwazungukia wake zake wote kwa kuoga mara moja. Idhan alifanya ile dhata yaumi siku moja, lakini mara nyingine anazungukia na kuoga mara moja. Unaona, eh? Mara nyingine kila akienda anaoga, mara nyingine alizunguka akaoga mara moja. Msishangae, mtume alikuwa na wake 11 na anawazungukia wote hao. Msishangae. Hadithi ya Anas radhiallahu anhu anasema kana sallallahu alayhi wasallam yaduru ala nisaihi fi saati alwahida min al-layli wan-nahar. Alikuwa akiwazungukia kwa saa moja usiku na mchana, wa hiya 11, na wake zake ni 11. Qala, asema qultu li Anas, nikamwambia, nikamuuliza Anas, awakana yutiquhu, mtume alikuwa akiweza hivyo? Qala, Anas anamwambia kunna natahaddathu annahu u'tiya quwwata 30, mtume alipewa nguvu za watu 30. Mtume alipewa nguvu za watu 30, sio nguvu za kubeba vyuma. Umenielewa Mtume alipewa nguvu za wanaume 30. Kwa hiyo msishangae kwamba alikuwa akizunguka vipi wake zake 11, wangekuwa 30 pia angewazungukia. Umeelewa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah anasema hapa patakuja swali. Yaani mbona kama Mtume SAW aliwazungukia kwa siku moja wote, wakati tumeambiwa kwamba tufanye uadilifu? Al-Imam An-Nawawi anasema maulama wametoa majawabu mengi, lakini jawabu moja zuri anasema waliridhia wote, wale wake zake wote waliridhia hivyo. Kama mume ana wake wawili watatu wanne, wake zake wakiridhia hilo, anaweza kufanya hivyo kama ajiweza. Lakini hamjafahamu kwa hiyo wake zake waliridhia hilo. Al-ghuslu sadis almustahabu aqiba al-ighma, baada ya kutoka, baada ya ighma, mtu alizimia halafu akatopokwa akazinduka, ni sunna aoge. Lima rawahu shaykhani min hadithi Aisha radiyallahu anha qalat thakula nabiyu sallallahu alayhi wa sallam faqala asalla nasu, alipata uzito mtume sallam akauliza je watu washasali? Kulna la, tukamwambia hapana. Hum yantadhiruna, waona kusubiri. Qala dha'u li ma'an fil bikhlab, niwekeeni maji katika chombo. Qalat fafa'alna, mama Aisha sema tukafanya hivyo, tukamwekea maji. Faktasala, akaoga. Fadhahaba liyanua, ailiana hadha bijuhdi, akaoga ili akaenda ili apate yani uchangamfu wa kuinuka. Faughmiya alayhi, mtume akazinduka. Thumma afaka, mtume akagumiwa. Thumma afaka, kisha akazinduka. Faqala sallallahu alayhi wasallam asalla an-nasu, je watu washasali? Kulna la, tuambia hapana. Hum yantadhirunaka ya rasulullah, bado wao wanakusubiri ya rasulullah. Qala dha'u li ma'an fil mikhlab, niwekeeni maji katika chombo. Qala tasama mama Aisha faqa'ada faghtasala, mtume akakaa akaoga kwa ajili ya ile ighma iliyomtokea. Qala Shaukani fi nail al-autar wa qad saqahu al-musannif hauna ha huna lilistidlal bihi ala al-istihbabi ala istihbabi lightisali lilmughma alayhi. Al-Imam Shaukani al-Yamani anasema musannif ameleta hadithi hii hapa kwa ajili ya kutolea dalili sunna ya kuoga kwa yule mwenye kughumiwa, mwenye kuzimia. Wakad faalahu nabiyu sallam 3 marrat, mtume alifanya hivyo mara tatu. Wa huwa muthqalun bimarad, alikuwa ni mwenye kupata uzito kwa maradhi, ndio likamtokea jambo hilo. Fadalla dhalika ala taakudi istihbabihi, kwa hadithi hiyo inafahamisha sunna, yani kukotezwa sunna hiyo ya kuoga huyo mughman alayhi. 7, alghuslu sabi almustahab ghuslu almustahada, kuoga kwa mwenye damu ya ugonjwa. Kuoga ni kulli salati, kwa ajili ya kila sala, au li salati dhuhri wal asri ma'an ghuslan wahida, au kuoga mwenye damu ya ugonjwa kwa ajili ya sala ya dhuhri na asri pamoja, kuoga mara moja. Wa kadha li salati al maghrib wal isha, vile vile kwa ajili ya salati al maghrib na isha. Idha ukhirati al ula ila waqti al ukhra, ikicheleweshwa hii ya mwanzo mpaka wakati wa ile sala nyingine, Yani sala ya mwanzo kwa mfano dhuhur anaichelesha mpaka mwisho mwisho wakati wa dhuhur, saa 9:09 anasali dhuhur, alafu ukiingia alasri tu anasali alasri mwanzo wa wakati wake. Ndio hiyo idha ukhiratil ula ila waqtin ukhra wa ghuslan wahidan li salati subhi, na kwa ajili ya kuoga mara moja kwa ajili ya salati subhi. Mustahala huyu ni sunna aoge, ni sunna aoge aidha kwa kila sala au achanganye kuoga mara moja kwa sala mbili. Lima rawahu Abu Daud bisnadin hasanin an Aisha radhiyallahu anha qalat inna umma habiba tastuhilat fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa amaraha bil ghusl likulli sala. Ummu Habiba Ramla binti Abi Sufyan alipata damu ya ugonjwa katika zama za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwamrisha aoge kwa ajili ya kila sala. Sunna sunna kuoga kwa ajili ya kila sala. Wa fi riwayatin anha ustuhilat imra'atun ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, alipata istihadha damu ya ugonjwa mwanamke mmoja katika zama za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa umirat an tuajjila al-asra wa tuakhkhira adh-dhuhr, akaamrishwa aharakishe al-asri na acheleweshe dhuhur. Hii ndio hiyo kuchelewesha dhuhur mpaka mwisho mwisho wakati wake, halafu asali al-asri mwanzo wa wakati wake. Fa umirat an tuajjila al-asra wa tuakhkhira adh-dhuhra, akaamrishwa aharakishe al-asri na acheleweshe dhuhur. Wa taghtasila lahuma ghuslan wahidan, aoge mara moja tu kwa al-asr kwa dhuhur na al-asri. Wa tuakhkhira al-maghriba wa tuajjila al-isha, halafu aakhirishe maghrib aharakishe isha. Maghrib aisali mwisho mwisho wakati wake, saa moja na nusu asali maghrib, ikiingia isha tu bili kasrobu anasali isha. Wa taghtasila lahuma ghuslan, aoge kwa ajili ya sala hizo mbili mara moja tu. Wa taghtasila li salati subhi ghusla, alafu aoge kwa ajili ya salatu subhi, kuoga mara moja ni sunna kwa huyu mustahaba. Wasahaha isnada ushekhu al-Albani fi tamami al-minna safha 22 baada al-mia. Ghuslu al-idain, ya mwisho ni kuoga kwa ajili ya idi mbili. Al-ghuslu al-thamin al-mustahabu ghuslu al-idain, kuoga kwa ajili ya sala za idi mbili. Lam yasiha hadithun fi hadha al-bab, hakuna hadithi yoyote iliyosihi katika upande huu wa kuoga kwa ajili ya idi mbili. Lakin thabata an aliyin radiyallahu anhu annahu suila lil ghusli, aliulizwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kuhusu kuoga kwa ajili ya idi mbili. Faqala ightasil kulla yawmin in shita, faqala la al-ghuslu alladhi huwa al-ghuslu, qala yawm al-jum'a wa yawm arafa wa yawm an-nahri wa yawm al-fitr. Ali ibn Abi Talib akamjibu ightasil kulla yawmin in shita, oga kila siku ukitaka. Faqala la, akamwambia la, sikuulizi kuhusu hivyo. Al-ghuslu alladhi huwa al-ghuslu, kuoga ambako ni lazima kuoga au ni sunna kuoga, kule kuoga ambako ni sunna kuoga ndiko ninakokuulizia. Qala yawm al-jum'a, aliyekamwambia siku ya al-jum'a ambapo ni lazima. Wa yawm arafa, na siku ya arafa. Wa yawm an-nahri, na siku ya idi al-adha. Wa yawm al-fitri, na siku ya idi al-fitri, ni sunna kuoga. Warawa malikun fi al-muwatta anna ibn umar radiyallahu anhuma kana yaghtasilu yawm al-fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla, alikuwa akioga siku ya Eid al-Fitri kabla ya kurauka kwenda katika musalla, alikuwa akioga. Wasahau Sheikh Abdul Qadir al-Arnaout fi tahqiqihi li jami' al-usul. Wa an Sa'id ibn Musayyib at-Tabi'i al-Jalil qala annahu qala sunnatul fitri thalath, sunna za Eid al-Fitri ni tatu: al-mashyu ila al-musalla, kutembea kwenda kwa miguu katika musalla. Wal-aklu qabla al-khuruji, na kula kabla ya kutoka kwenda katika musalla. Wal-ightisalu, na kuoga ni sunna. Mambo haya, hii ni Eid al-Fitri. Qala an-Nawawi an ghusl al-Eidain fi al-Majmu' al-Mujallad ath-Thani safha 33 ba'da al-200 sunnatun likulli ahadin bil-ittifaq sawa'un ar-rijalu wan-nisaa'u was-sibyan, Hii ni sunna ya kila moja kwa itifaki ya maulama, sawa ni wanaume na wanawake na watoto. Liannahu yuradu lizina wa kulluhum min ahliha, sababu kuoga huku inakusudiwa zina, kujipamba, na wote ni watu wa kujipamba. Siku zaidi ni siku za kujipamba, wanaume na wanawake. Kwa ni sunna kuoga kwa ajili ya idi mbili. Al-ghuslu tasi wal akhir, al-ghuslu mustahabu, ghuslu Arafah, ni kuoga siku ya Arafah. Li athari Ali ibn Abi Talib, kwa athari hii tuliyosoma ya Ali ibn Abi Talib, yawma al-jum'a, yawma Arafah, yawma wa yawma al-nahri wa yawma al-fitri. Idhan ghuslu Arafah li athari Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sabiq, annahu su'ila anil ghusli, aliulizwa kuhusu ghusl, faqala ightasil kulla yawmin inshita, oga kila siku ukitaka. Faqala la, alghuslu alladhi huwa alghuslu, kuoga kule ambako ni wajib au ni sunna. Qala yawma aljum'a wa yawma arafa wa yawma an-nahri wa yawma alfitri. Walima rawahu malikun fil muwatta wa sahahu shaykh abdul qadir al-arnawut fi tahqiq jami' al-usul, أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. ابن عمر رضي الله عنهما alikuwa akioga kwa ajili ya kuhirimia kwake haji ya umra, na kwa ajili ya kuingia Makka, na kwa ajili ya kuhudhuria Arafa jioni. Waliwukufi ashiyata Arafa, na kwa ajili ya kuhudhuria kwake pale uwanja wa Arafa. Kuoga siku ya Arafa si ambaye ghairi lhaji, ni wale mahujaji pale wakenda kuhudhuria Arafa kutoka Mina, ni sunna waoge kabla ya kuingia pale katika uwanja wa Arafa. Hathi ya al-aghsalu al-mustahabba, hizi ndiyo aghsal, miosho ambayo ni sunna. Tumemaliza al-ghuslu al-aghsalu al-wajiba, alafu hizi ni al-aghsalu al-mustahabba. Tumefahamu? Allahu a'lam, sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.